كانت مزيانه وكانوا فيها دي شوز اللي كانوا فيها فيها شي حوايج اللي استفدنا منها. استاذ مزيان استاذ، الدروس ملائمين، كلشي استاذ ملائم، حتى الاجهزه استاذ ملائمه باش نخدموا استاذ مزيان. استاذ مزيان مزيان الحمد لله، المبادره طيبه مزيان، كلشي مزيان. تشوفابي كانت مزيانه وكانوا فيها دي شوز اللي كانوا فيها شي حوايج اللي استفدنا منها. استاذ مزيان استاذ، الدروس ملائمين، كلشي استاذ ملائم، حتى الاجهزه استاذ ملائمه باش نخدموا استاذ مزيان. استاذ مزيان مزيان الحمد لله، المبادره طيبه مزيان، كلشي مزيان. تشوفابي همچنین می توان به تاریخ جلالی اشاره کرد که در زمان ملکشاه سلجوقی و به پوشش عمر خیام و چند منجم و دانشمند ایرانی دیگر تدوین یافت. لازم به توضیح است که عمر خیام شاعر و ربابی سرای معروف، قبل از اینکه به نام شاعر شناخته شود، به عنوان ریاضیدان و منجم شهرت داشت.